أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كون شرك بوبو nga xamni soxna ci mi ngi koy laccé mi ngi bok ci geej gog nga xamni mo lañuy woré sharia moy islam bi maana waaw sharia bobu ki nga xamni moy suñu njit di suñu qudwa nga xamni buñu réré ci mom lañ waru dem wara dem bu waxé dara kenen faalu wuñ kenen kenen kuy wax dara kenn ku wax day mu wax lu contraire ba bësom lañu jël koku moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam naam kon li question sharia la lan moy shirk bu nekk question sharia tamit bi maana tariqa ci bir sharia la tamit wa ala kulli shirk mom defena ni ku nekk rek xamnako mën waxtaanu shirku da fay yaatu waye da fay gatt man nak dama ko bëgg gattal waaw suma ko bëgg gattal dama nan moy rek placeu yalla nga joxo kenen alquran fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun lola ma nga bakara mune bu len sakal yalla morom dendale ndax yalla dara ndru wut ak mom len ndru wut ak mom comme nim ko waxe am dara lo xamne ñu ronak yalla den kon koko amul dendale waj'alū lillāhi a'dādā liyudullū 'an sabīlihi qul tamatta'ū fa inna maṣīrakum ilā an-nār wa loolu ma nga ibrahim bu ko defé kon yenente yi liñ daan xex ñom ñop rek loolu la won hadith man mātu huwa yad'ū min dūnillāhi niddan dakhalat nar rawahu bukhari waaw bu ko defé yentou def ni kep ko xamni deena fekk ne yow benen yalla ci benen yalla nga am bu bokut ak allah mu yalla mune dakhalat nar koku safara nga dem waaw bu ko defé nak mu nek yit lu yaatu ndax moy bakkar bi nga xamne yalla du ko balé man nañ ci nek lu bare bare naam waye rek nañ japp ni ñep xamnañ kon lool moy premier question nga xamni moy bokalé definition bi lolou la placeu yalla nga jël ko jox ko kenen comme ar-rahmanu nga xamni feñu wayu yalla la nga jël ko jox ko kenen wala ar-razzaqu wala sax li ci gëna direct sax na jël rek alhamdu sax legi nga xamni yalla bat ko hamdu toujours rek allah la ci tek nang nga jël ko séparer ko manam nga sante kenen okay donc lolou mom moy definition wu shirk legi nak ñu ñow ci benen question bi bismillah ñaarelu question bi moy talay bay bi nga xamni mi ngi wax allah bay fofa tamit jarul ñuy yagal mbir mi lol ndax ki dafa am lu mos ki mosul dara bi maana lima bëgg wax rek moy lima nara wax suma ko waxe ñi mos dinañu xam suma ko waxut sax ñom xam nañ ba pare li la bëgg wax manam jarul ci ko xam yalla mom lol jarul tontu waye nak ci ki nga xamni xamut wala ci ki nga xamni day bëgg xam koku nak war nañ ko mëna expliquer donte nak ñaari geej yi deng sen vitesse bokul nañi ki bokul waaw amana mën na jafé tuti pour ma tontu la ci lol waye dal yalla def ak ndimbal inshallah naam bu ko defé légui nañu xol wajoju nga xamné waxna allah bay koko ken xamut kan la ken xamut ci ban situation la ko waxé ken xamul waaw donc fo lol tamit déjà large na mais man fi nga xamni rek fofu mom la lay bloquer moy cheikh ibrahim dafa waxone lolou ba pare waxne fa asgharu atba'i bari'u min ash-shirk mune ki gëna tuti ci sama talibé mun bokalé dañ na ci bokalé waw talibé bay bu demone bu bëgg bokalé sax bu dem bu bëgg ko def du ko man lola limay wax ni ko xam ñi xam yalla nek ci groupe bi xam nañ limay wax bu baax nga ne xaaral ma juk sax bokala yalla meunato ko baye effacer na lolu ci yow dindina al ghayru wal ghayriya gisato fa lola lepp demna borom bi rek ka tew lola nak bo ca tolle de nga boni yalla ak nangam yow da ngay mom day japp ne waxut yalla ak lolu day japp ne yalla rek la wax ci mom day mel rek nga ni allahur rahmanu ci mom du dara naam bu ko defé kon mu delu waxat fenen ne asgharu atba'i uni la fana'a ki gëna tuti ci man jeexna ci yalla tak bu ko defé lolu nek réponse bo xamni amana développé wumako waye amana tamit dina def asar ci ki nga xamni moko lacc bu ko defé pour ci walu wo nga xamni ñu ko don wax nga indi misal lo xamni li tuwab di wax témoin oculaire manana shahid nga ci ya ko fekke bu ko defé bo ma waxone ma mom de gis nako te waxu ca dara kon bu ko defé lolu ci ñi nga xamni ñoy ahbab soppi alhaj mustafa gay day nek sunna ci ñun lum tewé te waxu ci dara loolu day nek sunna ci ñun bu ko defé mom mu yor rôle éducateur nek exemplaire fofu kon jangal nañu ne li bokku ci nak fofu dama am luma bëgg léral rek moy li bokku ci ak ki bokku ci bokul waaw loolu la bëggone indi fofu bi maana li ma bëgg wax moy koku nga xamni mi ngi fecc xam nga fecc sax bokuton ci question bi man déguma ko won waajoju bi mu ñëwé ci la wax fecc bi ci la déggé nak ci la gëna déggé question wu soxna ci ndax man ma ngi doon japp rek ñaari tour ismaïni ñaari tour waaw amna fa tollu ci yalla tour yépp ben tour bi la naam man fofu la doon waxe bu ko defé nak man déggumoon ni mom lim ci namone moy ñoñu nga xamni dañuy fécc di yor ay teug di fécc di bëgg né dañuy zikru né dañuy zikrullah waaw lool nak ap ginaaw ci la ko dégg naam wa ala kulli dal fofu da ngay gis né ki nga xamni mom mi ngi fécc nañu rek jël comme li alquran di wax husnu zanna mom amana de man moma dakk wirdu ndax ñun li ñu wirdu neewna wa amana tamit moma ëppole jaamu yalla amana tamit bu déggé turu yalla mu day joy wala mu contane donc lool lepp man dara leeruma ci kon mbokk yi fofu da ngay gis ne batay batuk borom bi ak batuk yalla batuk ki sak dal ak batuk li mu sak bokul li ma bëgg wax moy yow di nga gis nit ki ne ki de ham la bi mana nga arifi di wax ko ki nga xamni xamut yalla ñu koy tuddé ham ki ham la wa koka ngay tuddé ham bis mën na ñew mu nek arif bis mën na ñew budé yalla tuddu nako mu bokku ci dundam bis dina ñew mu xam li nga xam kon koka yow yaangi nan ki ham la waye ci bëtu borom bi koko arif la ndax xam bokku na ci dundam waaw bu ko defé loolu lepp dal man dama limay bañ rek moy kep ko xamne nga soppé alhaj mustafa gey nga juger nit ñi dal waaw di juger nit ñi waye nak lu ñaaw nak comme li gene wax nak lu ñaaw nak mom foko indi ñu ne li bokku ci waye nak ñoña gennuñ ci tariika gennuñ ci fayal lañu def nak dafa ñaaw motax wax nga ko sax ci biir wax ne dalay nak ngañ kay lolu nga wax nak waxu fasaha deug la waaw bay wax na ci biir baytom yi ne wa in raqasa sukran aw tara munshida fa dhalika min wujd taqaddasa min labsin fofu nga gis na ngi nan la ki nga xamni dafa mandi di fecc denga wala fek borom xam xam la jël na bigam ma ngay denga ma ngay bind ay baytom waaw bari won na ci ay borom xam xam yi nga xamni bay bu len tarbiya ba pare soblem ci hadara bi buñu duggé rek deng buñu yegg nañ ci nasur rek jël nañ big ba ngay bind waaw nga gis ki nan la deng ay wax yu doy war nak lañuy wax deng ben ñun amana dinañ ci ñew ndax loola tamit day guddal trop mbir yi waaw bu ko defé kon néna la kon nit ki dina tollu fenn ci yalla fo xamni fa'alul lima yurid da fay labal sa jëf loola dang fay jaar naam waye nak nekkul fo xamni dang fay sax fay jaar ndax bo fa jaar do ko xam légi nak mu ñew ngagne nak ñi nga xamni nak de nga ñoy def lu ñaaw té buñuy définir lu ñaaw loolu da cey bok ndax li di rax su muy fecc diina bi da ko bolé ci yu haram yi lu ñaaw ku koy def loolu du signifier né yow bokoto ci loola da nga def lu ñaaw jul bi nga xamni mi ngi sacc dafa haram don tekki wul ne koku du julit waye limi tekki moy lim def dafa ñaaw bakar waaw kon mbokk yi fofa nga gis ne raqsu tamit xam nga re dugg ci ñaaw yi mu bokkon tamit bo duggé ci histoire bala nit ñi di fi nek jinné yi fi nekkon ño fi indi won lola manam raqsu bobu jinné moko ñëk éventé naam mu nek nak lo xamni ñi xam jinna xam nañ ne turu la ci jinna dugula turu la ci sheytaane dal nga gis ñi fecci da nga gis ko xamni ñett sheytaane ñokoy dugundo wala ñent mu daw forcément dugg ci geew ba buy daw sax du arrière du reculer directement ci geew ba waaw bu démé gis nga non la fay def waa buñu génné rek nga gis mu rus dawna génn naam kon fofu tamit da ngay gis né lolou tamit da ca nek kon dina bari kon geew bobu da fay bari zulmani ya donc dina bari ay zulmani ya bari ay jinné bari ay sheytaane dal té lola mënta and ak nak zikru bi nga xamni de nga borom bi dafa waxon ni malaaka yi dañuy ñew de nga di tewlu zikru yoyu de nga comme niko hadith rek ide wa malul a'la tok du xol gis lu melni bidew ci souci nan wa luy leer fe ñu ne keur diw ba la dañu def zikrullah bu ko defé am ñu wacc ngir nañ ñing ko tuddé deru aljana naam kon fofu ma ngi lay wone la kon mat dafa am manki am lolu la ki mat ki mom may ki dox ak ñaari tankam ki dox ak ben tank moy hambi ndax xamul maarifa waye ki nga xamne nak mom mi xamna maarifa waye mi ngi koy ñaawal koko man nga ni moy ki sox moy lagaj bi waaw lolu yalla daf ko misal ci ñun gis nga ni mi doxé ak basharan sawiyan ni mi doxé bokut waaw kon fofu dal lolu rek la fa bëggona leral xamni koku tamit mi ngi ci giju maarifa donte indina ak ñaawal bañu stepi tamit momit mu dal di koy khas ñoñu neleen u si ka ya majjubun an tarhala khawatiran siwa alhaq ala deng la tarhal min adamin la adamin ba fi mi waxe laqad khaba majjubun saha wa tamarrada wa lam yuhsin ta'ati ma laha an alhuda xam nga fofu mune majjub bi nga xamni deng dafa weyi rek deng te wa lam yuhsin ta'ati li nga xamni moy top yalla yak yoyu rafalutuko muné koku laqad khaba pertna ndax mala anil huda kon fofu da ngay gis né trouver nañ ben point bo xamné ñun ñoko bok mo lan moy koku ak mujjum mën na bon tamit mën na asa mën na ñak tamit bon nak ndax yalla moy jubalit koku neex waye ñun ñaar fi tomb biñuy bok moy ki nga xamni nak dafa togn ben way ci dekk bi ci bir tiare nga togn fa ben way budé koko te nga xamna chef de quartier bi dem bolé la wala sax nga togn domu chef de quartier bi xam nga am nga problème lolou mën na la indil problème ndax chef de quartier bi momit mën na dem ci mairie ba de nga lolou mën na la indil de nga ba ci procureur deng bu ko defé lol la manam dafa wourou di dugg ci ay mbir yo xamné nga ci bolé yo xamné bokku ci Naam, comme ci question bobu nga xamné ñi ngi ci man day dama am husnu zann ci kone ku nek rek yaakar na ni yaama gën bu ko défé sik sak bobu nga xamné dina dal talibé bu ko défé suñu mbokk alhaj daouda ndaw indi né muqaddami la indi tamit référence né ci sëriñ bi la ko déggé naam lolu mang ci d'accord ak yow bu ñëk moy sëriñ bekk wax wante ñaarel bi tamit moy muqaddami ay robiné lañu muqaddam bu nek rek robiné nga bu ko défé robiné yoy nak dafa am ku leen alimenter de nga ki alimenter robiné yi nak nga xamni mom lañu tuddé SDE naam légui ci batini non la muqaddam bu ne dafa jokku ci faydu bi fofu lay roté di indi talibé yi mëna deng dali tatane kon fofu da ngay gis né deug la robiné bi bu dé dafa poussière dafa tilim waaw asa ce sa ndox mi dali tilim wante buñu faté tamit né amna ay talibé yu melni man saggan deng bu ko defé comme li jawharatul kamal wax min al buhuri wal awani amna ño xamni ñom buñu ñëwé buñuy rot deng lañu yor bari na ba nga xamni bu ay bahru lañu waye nak amna ñu melni man ño xamni deng xamuñu dara yor askop su ndaw rek deng ba paré sax parfois day tilim nga am ndox su ndaw ba paré mu dal tilim naam lolu tamit da fay am ci talibé yi kon lu nek rek day am ci fulé lu bax li da fay am lu bon yi da fay am lolu toujours rek non la adnu yu mësa doxé wanté li nga xamni mom mo ca bon du tekki mukku rek nak né mbir ma bon waye lolu rek bon gi da fay yem ci mom naam kon fofu nga gis né kon man rafet na ndior ci ta ñooñu nga xamni muqaddam yoy nga xamni mom neena matuñu wala dañu xawa manki comme nim ko waxe harfiyan wala matul waaw yoyu man day ñooñu maangi rafet ndior ci ñom maangi rafet ndior ci ñom donte amana deeng sheytane mom bawut ken ki xam yalla sax la gëna bañ koku mom moy nonu sheytane numéro 1 arif bi la koku la gëna bañ koku mom du noppalu ci sheytane waaw kon bok nañu ñaan yalla mussel ñu ci sheytane bobu té mussel tamit ñi nga xamni duggu na leen yalla na leen yalla mussel ci lor wawu bañes daf ñu jangalon ni sama bay moma jangal téré bobu xalé la mu wax ni mu'azziman li ahlihi jami'a la siyama al khass kun muti'a naam borom bi ne afwan wakile yu ma wahid njumte am wante yalla du djum mu'azziman li ahlihi bañes mu ne da nga wara magal ñi nga xamni ño bokku ci tariqat tijan am bokku mi fo jugge man de tidiane la jugge talib tidiane tiawon ah jerejeuf ma sha Allah sama mbokk nga waaw li mom moy ruhul adab batayit gis nga ko xamni de tidiane la bo xamni Omar Fouti la jokk ma sha Allah sa mbokk la ci tariqa bi deeng nga wante bim waxe jami'an ba nga xamni labal na tidiane yeb daf ci tag nak ne la siyama al khass ñoña kun muti'a neena nak surtout nak ña nga xamni nak ñoy xass ya nak ci bir tariixa yoyu ki ñew ne la man muqaddamu tiawon la ne ko ma sha Allah serim bi ñaanal mo ki ñew ne la man muqaddamu de nga njaasan la kadhalika waaw ba pare sax bu la digele sax ne la waaw bo agge sa keur wala bo jaxle ci melni mbir itarel nangam ak nangam yalla meuna ci def nangam neena kun muti'a topal kon man li dama sama baye jangal Légui nak kalimatul hal fofu mom point bobu ñoko bok kalimatul hal ku ci tollu lepp la wax dañ la koy jéggal nonu la feñé tamit ci shari'atul islamiyya de nga mu nekk al ighma'u naam muy xam nga xamni dafa dafa am rapport ak mbirum sufiya kon bokk yi Allah bay bi nga xamné ki néna shirk la néna wax ko manam kalima bi néna kalimatul shirk la manam baat bo xamné boko waxé yéfer nga naam amana yañu upp xam xam man de lima xam rek lay wax man de lima xam moy shirku moy placeu yalla nga tek fa kenen budé nak kang fa wara tek nekou fi ci koku du fi meuse ne koku du fi meuse ne kenen ak lenen deñ na ba paré ja al haqq wa zahaqa al batil kon lool moy premier étape bi ja al haqq wa zahaqa al batil wa amna benen deuxième étape nak mune la innal batila kana zahuqa kon lolu mbokk yi di tekki ne ginaaw bo xamé yalla lola du dem lolu du dem fenn day dess ak yow te moy nima ko waxé rek bo bëggé bokalé du soti parce que lokoy bolé nga du am lenen lo xamni mën na fe nek ak mom yow gisatoko lola dafa amut lolu must am budé nak da nga yakar ni ku nek ci halu fanare mo saña waxtan ci yalla lolou mané nak njumte la ndax bañes waxé na ci ñaari hal yépp té ñun nak mom lañuy top bi mi wax ci fanau daf ni wa ayna siwal qudus ayna siwa'uhu da'il ayna wa ayna al ilmu min dhalika al usi wa laysa yura al qudus bil ayni inma bi ayni al ama wal sahq wal mahq wat tamsi lolou may fanau de nga bu ko defé non lay dem banila mudaman wala sawta nga xamni lolou sang la ki dafa mandi ki nekutu fi wante da nga dem ci fenen munela fal asma'u wal awsafu wal kawnu jumlatan haqiqatu ayni dhatihi wallahu qadiru muné bolel tour yi de nga bolé melokan yi nga bolé aduna si lepp boko bolé haqiqatu ayni dhatihi bu jëm yalla jangok lolou du fanaw mi ngi nek ci tafriq bu ko defé kon mbok mi yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyiti minal hayy ngeen jéggal ma suma ñëwé dal lay jox ben xox buuy neena gis nga xox bi ngay gis ni yalla mi ngi ci lem ben garab bo xamni mo upp ci aduna si doma gem waye buñ ko saxale ba mu mag ba yag ci nga xamene kon lama waxon deug la naam kon mbok yi nañu yem rek ci li bayñes wax fa asgharu atba'i bari'u min ash-shirki ki gëna ndaw ci man deñ na ci bokalé te man koku la gem te lim wax deug la fi gëna tuti ci mom manatul bokalé wallahu a'lam ñun nak liñu téwé rek lañuy cédé assalamu alaykum assalamu alaykum ñaan ñaan légui ñu ñëw ci ñettal question bi nga xamni moy ki nga xamni ming ci tariqa bi di def azkar yi jekki jekki né bokkatuma suma déggé laaj bi dafa melni koku lay laaj naam légui koku dafa dugg ci ay kër yu bari ak ay neek yu bari yu am ay buntu lolu moy lan lolu moy dañu dugg dëkk bi nga xamni mi ngi tuddu islam alhamdullilah ñu nekk di julli di joxe azaka di def yépp yi nga xamni ñoñu ca war ci dëkk boba ak loi ya dëkk ba teural bul ray bul li lepp non naam ba ci yagg ñu dugg nak ben quartier bo xamné nak deng duma ni quartier dama bëgg wax ben ci ville dal deng wala ben région waaw bo xamné nak li ngi tuddu deng tariqa tijan mi ngi melni rek ci bir Sénégal nga dem région de Dakar waaw légui bu ko défé encore yalla tamit dogal ak dimbalam bañu nak duggu ci nak ci quartier bi nga xamni ci koñ bi nga xamni nak ah koñ bobu nak mom moy fédu nekul ni ko fay duggu nam kon man nga ni kon ci bir Dakar dal carré la ci la jëm kon yow lepp luñuy atté wo règlement buñuy atté wo ci carré yow dañ ci bok kon li mo waral lepp luñuy atté wo ci talew bay ci walu faydu mu war ni wante règlement yi nga xamné tamit mo deng mom lañ teurel ci mbollem Dakar tamit tam jay bok kon li mo waral ba tariqa tidiane bu la reké bay reké la bi wana bo gëné tariqa tidiane deng dont doon nga arif dang ci am ak reké ko lola reké ko yu mel non lola nang leen ni préparal ben waxtan ci lola naam légui nak lolu bu wesso yeneen règlement yi nga xamné tamit mo xew ci dëkk bi ñuy wax Sénégal day war tamit ki dëkk ci aray kon lolu waral kon mbolem xawaay yi nga xamné deug l'islam moko teural mu ñëw nak dara suñu kaw kon yépp dang ko respect deug amna yo xamné boko bayé deug yang koy jaawal amna yo xamné boko bayé sécurité bi demna amna yo xamné nak c'est nécessaire lo xamné boko bayé ngir ma yaqku na wa melni bash rek bo amna ay pied yo xamné boko jidé dé do fa tuddi bash bu deug day daan kon légui fofu kon nga gis né buntu bu ñëkk bi nga xamné pay biñ duggu mu tuddu Sénégal buntu ba né kon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam damay misal nak ki bi nga xamné duggor nañ ko ville ba buntu ba ñu ko fa né kon ci doon Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wante fofu nga xamné moy ciaro yi tamit bañ fay duggu ko né kon ci buntu ba moy Cheikh al-Islam Ibrahima Niass al-Kawlakhi nam kon mbokk yi fofu ci misal rek mo ne la kon règlement yi nga respecté yoy yep nak bo amna yo xali boko baye nak genn nga bokoto moy ci l'islam jurom yoya yi nga xani moy bo ci baye mom nego to julit ci lolou nga xamni moy tariqa yit nona bari na ay charte waye amna ñett yo xamni yoya bo ci respecté ci ñett yoya nekko top tidiane ta ci legi nak kep ko xamni nak mom ciaray mo décider nañ ko genné ciaray mën nga dem geejé way nek Dakar ba legi waye ci batimi da ngay gis nak du lola genn rek wala dugg la di mana kon misal bi da ron jégal mbir yi rek waye nek lo xamni lolu la 100% nak kon bokki kon fofa ki nga xamni nak genn na jël décision genn koka amna liberté genn wante na xamni dafa signé won ab contrat bala muy dugg ci bir contrat ba tamit waxon dañ ca bo bayé lan moy xew nga signé won wax waw nam ci lolou tamit na la ko misalal mu jégué nga dem ci banque ba mu lebal la 1 million nga ni nga ñu bind na waw ci ñaatam ko mëna fay nga ni mëna ko fay ci nangami wër waw nga signé waw wër bobu bu joté da ngay chaque wër da nga wara wax da nga wara joxé la nga waxon loolu bu amul rek contrat ba day yaq té loolu man nga ci bu doon ab kër la mën nga perte kër ga bu doon ab auto la mën nga perte auto ba waw kay gis nga li la nak kon li mo waral tamit ci misal contrat yoyu nga xamni yang ko signé won ak Cheikh Tidiane bi alaqa ci muqaddama mi nga ko defé waay jot na ca ndax al muttasilu bil muttasili muttasilu denga fil ba nga xamne mang ca tenkay yi bi fil bobu du tous du dara denga waye fil ba nak ay buñ ko jokale courant ba nga law waaw talay baye ngo man nga ko xam ci bu yag xep ko waaw waye bu xasse jokku rek mom denga la na xew fofu mu nek danaka benen nit naam kon fofu soxna si lima bëgg wax rek ci dama koy teunk comme ni mako waxe tay nekul bisu développer képp ko xamni génn na amna droit génn waye après da fay am mbugal fa aduna ak ci alakhira fa lolou defo nañ ko ci contrat bi mu signé won té lolou nak contrat dañ koy respecté té contrat ci yalla nak jarul sax ay dem di déposer yéne la waaw bu ko défé lolou fa na ci l'islam nit ki nga xamni dafa ni ah man dé suma amé ab auto dina wor un mois wala sharia day wax ni auto bi sa bu xasse ba tew ba nga am auto da fay war nak legui la nga lolou nga niseron da fay war farata lay don boko defut yalla duma la li mo waral kon tariqa tiyam tamit boko baye yalla duma la ndax yow ya ñewoon dal li signé lolou dal li koy nisar alquran ne yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira naam kon bu ko defé soxna si kon ci ñak guddal rek waaw lolo nekkon réponse li nga xamni nak lolo la bëgg tejé sama wax moy ñi xamul ni buñuy recopier ci ñu ñi nga xamni xam nañu tay ñaawal nañu xol ñay rafetal ndax bari nañu rafetal ci ñom ñi xam tamit buñu wané lu ñaaw te buñ ko def ndax seen sëri nit defu ko te waxuko te bindugo wante na ngir dimbalé ki xamut tamit dang koy xamal ne ko alquran dafa bari ay firin ni koy firé ci tawhid bi ñi wax ni yalla dafa ni laysa kamithlihi shay dara nduro wut ak mom li leer ci bepp geej boy fé rek hatta geej bi gëna soufé muy sharia ci krik christianisme ak yenen yi nga xamné ay geej yu abandoné té am nañu fa né ba légui nonu kon bo xolé ay bobu nga gis na kon day wax ne yalla dara ndurut ak mom lolou teer yepp ko wax xam yepp ko xam ak arif ñepp ci bokk yam waye nak arif bi mom amna benen deggi bu mu ci degg bo xamni suma ko waxe dina ko xam te ku nekkut koko du ko xam malam moy tamit yow nduro wok sa nopp bi yow nduro wok sa nopp bi te ñaari nekkuf da jox exemple banque nga ñew ci banque bi signé mom deng nga ne ko légui dama soxla 2 millions man ko mëna fay ci nangami wër sa wër na joxe nangam loolu boko defut dañ lay amande di waaw kay bu ko defé nak loolu li fën ci zahir du daralu rek misalu yalla tariqati jani nono boko bo jeki jeki rek na baga bu ko defé nak amande bi dal lay dal amande bi nak mom amande aduna lak amande alakhirah manam dafa saf dal wa naam legui dal bako nak legui ana lan mo koy waral wa ci lolay question bi kon legui lu nek rek dafa am ay charte lu nek rek dafa am nimuy doxé règlement yoyu amna ay règlement yo xamni day rafetal mbiri amna règlement yo xamni day tax nga gëna tranquille wa amna règlement yo xamni boko defut boko to ci mbiri li la bëgg wax deng islam amna ko waaw islam amna kalimatul kufr lo ben bar rek nga wax ko jeex na yow pare nga ci l'islam naam lolou nan way yep ko am geej yep ko am geej bo xamne dafa jokku ci yalla yep nonu lay doxé waaw legi tariqa bi gis nga amna lolou bari na ay mbir yu ci nek nga xamne ay shurut la shurut ba ci bu ci nek amna lu muy liggéey ci nit ko ci cieur bi ci gëna tuti ba ci bi gëna mak nak waaw amna yo xamni sax bo deme ba nek njit ba waaw ci lay dalay dimbali ci lolou manana la la lu ne waye fofu lima fa bëgg wax moy ñatti charte rek moy yi nga xamni bo respecté wut mom nekatu ab tidiane te lolou ñi jël tariqa tidiane ñi ci groupe bi waaw bu ko defé faydu nak mom momit dafa am ay réalité deng mo len moy mom naam porte sans retour la bo xasse duggu mom jeex na porte sans retour la bi manana bo bëggon bokal yalla tay ab arif bu re xaaral ma ñew bokal yalla dina ko te lol mom waaw lolo baye moko def ci mom naam legui nak bokale nga xamni arif bi munu ko def jambi mom da ci dugg parfois ki nga xamni do arif ki nga xamni ragneewut ki nga xamni lim xam ci yalla quantité bi munu ni wax ni ki arif la xamna ni yalla amna xamna ni amna fu mu nek xamna ni fofu la ci tollu wa bu ko defé lola duñ la mëna tuddé arif bayil foxon fal arif ladayya man fana fi dhati marfatan wa fana fi al asma'i ila khbam jeex naam kon dal soxna ci damay tamit baña guddal mbir yi té le changement yi di bari té bisu question ak réponse la may baña guddal mbir yi way dal nang ko xamé nonu xamni ki nga xamni dafa génn ci tariixa bi moy ki nga xamni respecté dafa am yum ci respecté wut yuñ ko xon na ko respecté wa bu ko defé hatta avion sax bo ci dugg deng bo bëgg ag fa nga jëm lañ lay wax nang ko def buñ la takal ceinture buñ la fayal sa téléphone wa kon mbokk mi lool la ci bëggono tontu ci question yoyu lepp lo xamne man na ci wax ji yalla mo bëgg mo matali mbirum lepp lo xamne manke na jamm xeybu bi mom moy jëm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di xare yeen question ci kanam tuti a'udhu billahi minash shaitanir rajim naam soxna si benen question bi nek ki nga xamne tok na ñetti fan werdul waaw legi ki nga xamne tok na ñetti fan werdul té xamné dafa wara wird non manam dara daluko amul ngant donc dafa bari lu ko manam sabab bi la bëgg wax fofa né mëna nek dëng comme lima wax waye mëna nek tamit ak tagganta rek day am ndax sheytaane dafa bari doole naam waye momit li nga xamné moy tariqa bi momit dafa am ay qawaid dafa am ay règlement dafa am ay règle ak ay charte ak yoy dal ak ning koy bu yaqo ning koy defere yeb waaw ku ci bëgg ay leral mëna dem ci téré bo nga xamni té nga am Allah ji moko bind baye baye ñess tuddu durratu taj non légui ki nga xamni dafa tok ñaari fan wala ñetti fan yu mel non wirdul ba légui rek ala sabilil misal dama bëgg di misal ndax suñu baye dañu xamal ne ñi ngay waxal teluwuñ niveau teluwuñ mustawa naam kon wax ji bu amé ay répétition ngeen jéggal ma lolu mo koy waral naam légui nañu misal ki nga xamné comme sank niñ ko waxé won dem na ci banque ba lebna 1 million waxna banque bi nak ne ko sak wèr de nga dina joxé 50 000 waaw légui koka fofa lima la bëgg indil ci ñaari exemple bobu moy dafa am lumu dafa am bi maana dal dafa nduro dafa am fumu fo xamni dang fay déggé ci sabilil misal mbir mi ma bëgg wax té mënu mako wax mais lool lay dimbaliko pour am lu mëna déggal fofu légui bo ñëwé ci banque bi ab ko 1 million ma wax ñom dañuy xol est-ce que mën nga ko fayam dé bi maana dañu xol ba xam est ce ya ngi liggey waaw lolou buñu xamé ni kon ki mi ngi liggey fix la jeexna kon xam ni sa couvert di nga am nangam kon di nga mëna fay naam légui nak ya ngi fay ba ben jamono ña ngay tebal masalan ñetti wër fayo waaw légui bu ko défé lolou bu amé toujours rek ca ñom ngay lijeenté mbir ma toujours da ngay déma ca ñom lijeenté ko waaye ni xew ba xew moy lolou mom dang ko rembourser ndax bor la naam comme non nak mu feñé nak ci nasout bi non tamit la amé feulé kon fofu dang fay dégg né ki nga xamni tok na ñetti fan wirdul amna boru ñetti lazim afwan 6 lazim budé ñetti fan la fan bu nek ñaari lazim la am nga boru 6 lazim légui nak boru 6 lazim yoy dang ko wara fay li tax nga war ko fay ndax farata sank wax expliquer na nan la nekke farata ba pare comme ko doona farata nak legui nga manke ñett legui nak dam ko re indi war rek nak lolu kon non lolu moy solution bi bi mana kon dang koy fay lola amul manam reke ko du ci meuna am parce que reke ko moy ñett charte yi ni rek moy tax doto nekati ab tidiane mom ñetti charte yi rek la té bi ngeen doon jël tariixa sen muqaddam wax na len ko ba paré donc da maruf waaw légui kon nak ñu ñëw ci naka la koy fayé naka la koy fayé bi dafa am yenn soufiank yo xamni dañoo japp ne fay ko ci ginnaw lazimi dañoo japp ne dal mo gën bi maana am nga ñetti fan bor lazim ñentelu fan ba bi nga boy lazim suba te nga bo lazimi suba ba paré man nga ci tek benen ngir fay bu la ne sax ñaar wala ñett way dal tek ko ci ginnaw lazim dal dañ ko rafetlu li ci dess nak wallahu aalam assalamu alaykum.